de Bruin. Goedemiddag. Lactose, melasse en xylose, dat zijn sluipsuikers. Ze zitten veelvuldig verstopt in onze voeding. En het Diabetesfonds wil ons bewuster maken van al deze suikers. Dat zometeen in de villa, maar nu eerst: een 41-jarige politiemedewerker is gearresteerd voor het voorbereiden van een moord. Meer daarover in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. De politiemedewerkster komt uit Gorinchem en wordt verdacht van het voorbereiden van de moord op haar ex-partner. De vrouw van 41 zit al sinds begin juni vast, maar het OM heeft haar aanhouding vandaag pas bekendgemaakt. Persofficier Ernst Pols, goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u iets zeggen over hoe het voorbereiden van die moord eruit zag? Ja, dat is lastig. Wat ik u ervan kan zeggen, dat is, en dat zeg ik allemaal omdat het onderzoek op dit moment nog in volle gang is, maar dat onderzoek dat is gestart, moet u zich voorstellen, naar aanleiding van een tip. En ja, toen we daar nader naar gingen kijken, toen bleek dat toch wel over hele serieuze informatie te gaan. Nou, en naar aanleiding daarvan is dat onderzoek verder uitgebreid. En ja, dat lijkt toch inderdaad wel de verdenking te bevestigen dat de 41-jarige vrouw die u noemde, dat die bezig was met het voorbereiden van de moord op haar ex-partner. Ja, naast die vrouw zijn er dus ook nog 5 andere verdachten aangehouden in deze zaak. Wat kunt u zeggen over hun rol hierin? Ja, naast de vrouw zijn in totaal nog 5 verdachten aangehouden. 2 daarvan, en dat gaat dan om mannen, die zitten op dit moment ook nog vast. Ja, wat nou precies hun rol is geweest, hè, want het gaat toch om een aardige groep verdachten, dat zijn we op dit moment nog aan het uitzoeken. Maar die rol is wat ons betreft wel zodanig geweest dat er in ieder geval ook voor de rechtbank voldoende ruimte is geweest om 2 van die verdachten nu nog langer vast te houden. Dus welke betrokkenheid precies is geweest, dat zoeken we uit. Maar dat die betrokkenheid er is geweest, dat staat voor ons op dit moment wel vast. Ja, en de vrouw werd begin juni dus opgepakt. En nu komt het nieuws naar buiten. Waarom hebben jullie gewacht met het naar buiten brengen van dit nieuws? Ja, je moet zich voorstellen, bij een onderzoek als dit en vergelijkbare onderzoeken is altijd een hoop onderzoek te doen. En daarbij is het soms van groot belang dat wij nog even onder de pet houden, om het zo maar te zeggen, dat er aanhoudingen zijn verricht om dat onderzoek ook op een rustige manier te kunnen doen. Nou, weet u, daar is in dit geval ook sprake van. Ja, en nog één. De vrouw werkte bij de politie. Is er bekend in welke functie zij daar had? Nou, het was in ieder geval een politievrouw die werkzaam was in de uitvoerende dienst. Dus ja, u kunt zich voorstellen dat wij dat ook nou wel vinden, dat de zaak extra beladen maakt, om het zo maar te zeggen. Goed, dank u wel voor de informatie. Persofficier Ernst Pols. Het blauwtongvirus is inmiddels op bijna 800 plekken in Nederland vastgesteld, meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. En dat is ruim 2 keer zoveel als een week geleden en bijna 300 meer dan begin deze week. Vooral in het oosten en zuidoosten van het land worden veel besmettingen gemeld van het virus. Het kan dodelijk zijn voor koeien, geiten en schapen. Universal Music is op de beurs ruim een kwart van zijn waarde kwijtgeraakt. Beleggers reageren teleurgesteld op de nieuwste kwartaalcijfers van het platenlabel. Die laten zien dat de inkomsten uit streamingdiensten als Spotify tegenvallen. Een van de bosbranden in het westen van Canada heeft de toeristische plaats Jasper bereikt. Zo'n 20.000 toeristen daar zijn geëvacueerd, samen met de 5.000 bewoners van het bergstadje. Diverse gebouwen, waaronder ook een hotel, zijn al in vlammen opgegaan. De Nederlandse handbalsters hebben hun eerste Olympische wedstrijd gewonnen. Tegen Angola werd het 34-31. Zondag is topfavoriet Frankrijk de tegenstander. De Rijksrecherche heeft een medewerker van de rechtbank van Rotterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Het gaat om een griffier van 36. Hij is verhoord en inmiddels weer vrij, maar hij blijft nog wel verdachte. Gisteren is in dezelfde zaken ook een man in Rotterdam opgepakt, omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het lekken van informatie. Ook hij is inmiddels vrij, maar nog wel verdachte. Op het vliegveld van Frankfurt heeft het vliegverkeer vanmorgen even stilgelegen. Klimaatactivisten hadden een hek doorgeknipt en waren met spandoeken rond de landingsbanen gaan staan. De activisten zijn van de groep Letzte Generation. Deze actievoerder zegt op social media dat de Duitse regering moet stoppen met belastingvoordelen voor de vliegindustrie. Het probleem is dat onze regering eindelijk eerlijk zijn moet. Onze regering ondersteunt de vliegindustrie jaarlijks met miljarden euro steuergeschenken. En niet nur die Flugindustrie, sondern auch weitere klimaschädliche Industrien. Unsere Regierung muss endlich ehrlich kommunizieren, dass es so nicht weitergehen kann, dass auch die Flugindustrie sozial gerecht runtergefahren werden muss. Het vliegveld in Frankfurt is de drukste luchthaven van Duitsland. Inmiddels is het vliegverkeer daar weer opgestart. Gisteren werd het vliegverkeer op de luchthaven van Keulen ook al even stilgelegd vanwege klimaatactivisten. Zij hadden zich daar aan een landingsbaan vastgelijmd. Het weer op veel plekken bewolkt met plaatselijk wat regen. In het oosten en zuidoosten af en toe nog zon. Bij matige zuidwestenwind worden 20 tot 25 graden. Vanavond regen met soms wat onweer. Morgen ook weer buien met kans op onweer. Dan maximaal 24 graden. Dus ietsje koeler dan vandaag. Er is verkeersinformatie bij de ANWB, Tim Schaap. Er zijn twee files te melden. Allereerst drukte op de A10, de Ring van Amsterdam. Aan de oostkant van de ring wordt aan de weg gewerkt. Daar is de weg helemaal dicht. En mensen rijden nu om via de westkant. Er gebeurde ook een ongeluk. Daar is de weg weer vrij. Maar daarom is het wel wat drukker. Tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer, 6 kilometer met 20 minuten extra reistijd. En een kapotte vrachtwagen op de A16, Belgische grens richting Breda. Vanaf de grens langzaam rijden over 4 kilometer tot aan knooppunt Galder. Daar duurt de reis minimaal 10 minuten langer. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Het populaire ingrediënt mangaan is goed voor het kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. En daarom zit het in VitaPro. Zo helpen we jou om lekker te kunnen blijven bewegen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. Nu op NPO Luister. De laatste zomer. Joy zet alles opzij voor nog één onvergetelijke zomer met haar terminaal zieke moeder. In de podcast volgen we moeder en dochter op de voet in een poging om hun atypische band te ontrafelen. Ontdek nu de podcast De Laatste Zomer in de gratis NPO Luister-app. Bestel VitaPro nu met gratis warmtebalsem voor je spieren op vitapro.nl. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. NPO Radio 1. Max. De Bruin. Ja, goedemiddag. De laatste Villa VDB voordat de Olympische Spelen van start gaan. De komende twee weken maken we plaats voor Radio Olympia. Uiteraard ook met Jurgen van den Berg. Ja, wist u dat we gemiddeld 57 gram aan toegevoegd suiker per dag eten? Dat is me nogal wat, want dat komt wekelijks neer op schrik niet 99 suikerklontjes. Het Diabetesfonds en een ontbijtgranenmerk willen daar iets aan veranderen. En daar gaan we het zo meteen over hebben. En dan onze rubriek Terug naar Toen. We gaan terug naar, jawel, heel ver terug. 25 juli 1886. De palingoproer in de Amsterdamse Jordaan. Daarbij kwamen 26 mensen om het leven. En van wie heeft baanwielrenner Harry Lavrese zijn enorme bovenbenen? Zijn ouders zijn straks te gast in de villa in onze serie De Olympische Genen. Maar nu eerst onze huisvriend en vandaag is dat Janine Jansen. Ja, want Janine, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je bent bekend van als Max Ombudsman natuurlijk en van de Max Vakantieman en van het programma Meldpunt. En waar wil je het vandaag met ons over hebben? Nou, ik wil het vandaag hebben over reizen en het reizen van mensen met een beperking. Want we zien steeds terugkomen dat dat steeds lastiger wordt voor mensen. En ik vind dat de reisbranche daar iets aan moet gaan veranderen. Ja, en kun je daar wat voorbeelden van noemen? Waar lopen ze tegenaan? Nou, mensen die een goed mobiel willen meenemen, wat dan een probleem is. Want er mag bijvoorbeeld op een vlucht van een bepaalde luchtvaartmaatschappij maar één goed mobiel mee. Nou, als je dat niet van tevoren hebt aangegeven en die goed mobiel is al vergeven, die plek, zeg maar, dan kan je dus niet meer mee. Mensen die een transfer nodig hebben voor ofwel een scootmobiel of een rollator, die mag dan weer niet in een bepaald busje, dan moet je dat zelf weer gaan betalen. Mensen die bijvoorbeeld een loopstoeltje bij zich hebben, die moeten dan een eigen reisbegeleider mee hebben volgens de reisorganisatie. Terwijl die mensen zeggen, ja, ik kan dat loopstoeltje makkelijk zelf in die bus tillen. Dus er zijn nogal wat verschillende problemen waar mensen tegenaan lopen. En ja, gezien de vergrijzing die toch echt aan de gang is, vind ik echt dat die hele branche daar iets aan moet gaan doen. Ja, en dat doen ze dus nog te weinig, zeg jij. Ja, dat doen ze te weinig. En ik denk ook dat ze een beetje verouderd werken. Ik denk dat ze die protocollen nog eens na moeten kijken. Want kijk, bijvoorbeeld die scootmobiels, die zijn tegenwoordig... Nou, ik heb toevallig, we gaan er een vakantieman ook nog aandacht aan besteden. Dan is er bijvoorbeeld een scootmobiel, die is zo klein te maken als een heel klein koppertje. En die mag dan dus niet mee als scootmobiel, terwijl je zou denken... Nou, als ik een groot kopper koop, dan stop ik hem daarin. En dan, dan is er geen man overboord. Kijk, en dat kan dus allemaal niet. Dus ik denk dat ze een beetje met de moderne tijd mee moeten. En moeten gaan kijken. Ja, het zijn niet meer allemaal van die grote logge apparaten. En misschien moeten we wel meer ruimte daarvoor beschikbaar maken. Ja, nou is er ook, als je boekt, hè, een pakketreis bijvoorbeeld. Dan is er een verschil tussen preferentie of essentie. Dan gaat het vaak ook over dit soort zaken. Wat is het verschil dan precies? Nou kijk, een preferentie is eigenlijk een voorkeur. Dus stel je voor, jij gaat boeken en jij denkt... nou, ik heb en een scootmobiel bij me... maar ik moet ook een kamer op de begane grond... want ik kan de trappen niet lopen. Mm-hmm. Als je dan een preferentie opgeeft... want je moet zorgen dat het op de boekingsbevestiging komt... maar een preferentie is dan een wens. Terwijl een essentie is echt een must. Ik moet die kamer op die begane grond hebben... want anders kan ik die hele reisovereenkomst... kan ik niet aangaan, want dan kan ik gewoon niet op reis. En als je dan dus niet erop hebt laten zetten dat het een essentie is... dan kom je dus er later niet meer vanaf en dan ben je dus je geld kwijt. Ja, want dan krijg je, kan je niet zeggen van als je erachter komt... ik wil niet mee en ik wil een andere reis. Dat kan dan niet meer. Dan ben je gewoon te laat. Dan ben je eigenlijk te laat. Dus je moet zorgen dat het vooraf fatsoenlijk op die reisovereenkomst komt. En daar zien we ook wel problemen mee. Dat reisorganisaties daar dus ook nog niet helemaal op ingericht zijn. Kijk, eigenlijk moeten die gewoon zeggen... Oké, geef aan of het een must is of niet. Dan gaan we eerst kijken of het een mogelijkheid is. En daarna sluit je pas de overeenkomst. Dus je moet daar zelf heel lang achteraan zitten... om dat op een goede manier op die overeenkomst te krijgen. Ja, en dat doen mensen misschien. Dat, ze het ook, dat kan ik me ook nog voorstellen. Die reisbureaus die moeten ook gewoon wat met de tijd meegaan. Zeker gezien de vergrijzing. Of moeten er gewoon strengere regels komen? Nou, kijk, we hebben vorig jaar ook dit onderwerp gedaan in Vakantieman. En toen zijn er inderdaad kamervragen gesteld door Lucille Werner. Die was daar toen heel fel op. En daar komen toch een beetje laffe reacties op. En dan wordt het eigenlijk de clou van het verhaal... dat ze dan toch de branche moeten regelen. En ik denk ook dat de branche het goed zou kunnen regelen. Maar ze moeten daar dan wel actie op ondernemen. Want anders zal het toch inderdaad wettelijk vastgelegd moeten worden. We hebben wel een VN-verdrag, handicap. En daarin staat dat je mensen niet mag discrimineren. Maar, dan komt er altijd weer een maar... als het gaat om de veiligheid of gezondheid... dan kan het wel zo zijn dat er extra kosten berekend mogen worden. Kijk, en als dus alles geschaard wordt onder... ja, het is niet veilig om scootmobiels mee te vervoeren... ja, dan kom je dan natuurlijk nooit. Nee, ik snap het. Ja. Jullie willen daar dus weer een uitzending over maken, zei je net. Heb je nog voorbeelden nodig? Altijd, denk ik, maar goed. Altijd, want kijk, hoe vaker het voorkomt en hoe meer klachten we hebben... als de branche het dan niet gaat doen... dan hebben we des te meer druk ook om te zetten op de politiek. Dus alle klachten zijn welkom en mensen kunnen die melden via maxvakantieman.nl. En dan verzamelen wij ze in elk geval... zodat wel duidelijk een beeld tevoorschijn komt van wat er nou precies speelt. Goed. Janine Jansen, Max Ombudsman, dankjewel. Just Ja, we kennen het natuurlijk van de Supremes, maar dit was de uitvoering van Phil Collins, You Can't Hurry Love. Alice de Bruin. Villa. De voedingsindustrie verstopt suiker in ons voedsel onder schuilnamen. Een gezonde keuze maken in de supermarkt is daarom toch best wel ingewikkeld te noemen. En daarom starten het Diabetesfonds en ontbijtgranenmerk Holy een campagne om consumenten bewuster te maken. Ze lanceerden het Suiker ABC met daarin 26 schuilnamen. Ja, nou, we zullen ze zo even langs laten lopen. Ja. Want de co-founder van Holy is hier, Valentijn van Zandvoort. Welkom. Ja, dankjewel. Ze hebben overal gehangen, hè? Of ze hangen soms misschien nog op plekken. Ja. Gekleurde letters. Ik pak er even eentje uit. H-honing, nou, die kende ik dan nog wel. Ja. Maar bijvoorbeeld nectar heb ik niet. De N, nectar, heb ik niet echt gedacht dat dat slecht was. Quinoa-siroop. Die is tricky, ja. Ja. Hoe komen jullie erbij om dit te gaan doen? Om aan te geven van, kijk, achter elke letter zit eigenlijk een suiker? Ja, de achtergrond is eigenlijk dat het Suiker ABC is een initiatief van Holy. Dat is ons merk waarmee we sinds 2018 op een missie zijn om mensen wat gezonder te maken. En dat doen we met krokante graanproducten zonder toegevoegde suiker. En dat is broodnodig, want als je naar het supermarktlandschap kijkt, dan zie je eigenlijk dat de voedingsindustrie op grote schaal, helaas in onze optiek, en nog steeds suiker verstopt in heel veel eten wat daar ligt. Maar dat, verstopt? Ze verstoppen het, want het Diabetesfonds die is er zelfs achtergekomen dat er meer dan 50 schuilnamen zijn voor suiker. Dus dat zijn feitelijke suikers. Die hebben hetzelfde effect op je lijf als gewone suiker. Alleen dan heet het zwarte melasse of vruchtensapconcentraat of quinoa-siroop. Rijstsiroop. Rijstsiroop. Xylose had ik nog nooit van gehoord. En dat is het probleem, dat heel veel mensen denken dat ze gezond bezig zijn. Maar gemiddeld eet een Nederlander bijna 100 suikerklontjes aan toegevoegde suiker per week. Dat is 20 kilo per jaar aan toegevoegde suiker. En dat draagt niet bij aan de publieke gezondheid in onze optiek. Nee, want dat zijn de suikers. Dat is niet het klontje suiker wat mensen misschien in hun thee doen. Nee. Ja, de suiker die je zelf toevoegt aan een product, dat heb je zelf door en dat doe je bewust. Dat komt nog eens bovenop die 99. Dat komt er nog eens bovenop. En het probleem is dat heel veel mensen, een gemiddelde Nederlander is geen voedingsspecialist of een diëtist. En die scant die ingrediëntenlijst op suiker. En die kijkt heel snel over woorden als zwarte melasse heen of glucose of fructose. En die denkt dan dat hij of zij gezond bezig is. Maar ondertussen stop je je lijf vol verborgen suiker. En dan maak je eigenlijk een hele valse start als je daar al bijvoorbeeld bij het ontbijt mee begint. Ja, sluipsuikers noemen jullie het ook al. Ja, we hebben het spelende rijst sluipsuikers genoemd. Want het zijn toch een beetje stiekeme suikers die je lijf in kruipen. Ja, nou ging ik net lunchen. Ja. Ik ging naar een supermarkt hier in de buurt, noem ik het maar even. En ik heb het meegenomen, de verpakking althans, want ik heb de resten op. Ja. Ik begon met een quinoa salade. Ja. Ik dacht echt, nou, dan zit ik helemaal goed. Ja. Een beetje olie, een beetje. En toen ben ik gaan kijken. Hele kleine lettertjes zijn het natuurlijk altijd. En dan staat er toegevoegde suikers 1,1 per 100 gram. En toen heb ik zitten zoeken, maar wat is dan de suiker? En dan staat er bij amandel, azijn, suiker. Nou ja, misschien moet ik het jou geven, want ik zit wel heel moeilijk. Net alsof ik ben ook zo gemiddeld in Nederland. Kan je niet beloven dat ik eruit kom? Nee, maar in ieder geval, er zit suiker in. Er zit suiker in. Kijk, daar zit bijvoorbeeld het product in limoenconcentraat. Nou, dat is een verborgen suiker. Daar zit in. Ja, precies. Even kijken. Nou ja, precies. Daar ga je al. En dat is het punt. Maar die concentraten, dat is sowieso al twee keer suiker, wat eraan toegevoegd is. En daar denk je helemaal niet aan als je dat koopt. Hè? Dan denk je echt dat je goed bezig bent. Je denkt er niet aan. En zoals je al ziet, als je het moet lezen, dan staat het vaak in de kleinste puntgrootte die volgens de wet nog mag. Dus je hebt bijna een leesbril nodig, standaard, om ook überhaupt te lezen wat er in die ingrediëntenlijst zit. Ja, want ik heb een bril en ik kan het nog amper lezen. Hè? Dat gaat dus helemaal niet. Nee. Dan had ik gewoon fruit. Ja. Nou ja, dan denk je ook dat je goed bezig bent, maar daar zit natuurlijk ook suiker in. In fruit zit van nature ook fructose. En daar zit ook heel veel suiker in. Dus bijvoorbeeld een glas jus d'orange. Denken heel veel Nederlanders dat ze gezond en lekker bezig zijn. Maar dat zit boordevol suiker. Dat is feitelijk ontzettend veel suiker in een vloeibaar goedje. Ja, en ik had nog een ander vloeibaar goedje. Dat was zo'n gembershotje. Ja. Denk ik ook altijd dat ik heel goed bezig ben. Mijn god, nou, ik weet niet wat daar wel niet in zit. Nee, als je erop gaat letten dus. En dat zie ik dus bij jou gebeuren. Dan schrik je helemaal rot. En dan denk je, waar ben ik mee bezig? Ja, Want dan is het niet zo gezond, de lunch, als ik denk dat die gezond zou zijn. Dat is het probleem. Dus het is een combinatie van producten die zich veel gezonder voordoen dan ze eigenlijk zijn. Dus als we bijvoorbeeld naar het ontbijtschap kijken waar wij liggen met granola en krokante muesli, zie je daar 80% van het schap met allemaal claims in de weer gaan over rijk aan vezels, bron van eiwitten, goed voor het immuunsysteem. Maar ondertussen zit er 23 gram suiker per 100 gram in. En dan denk je dat je een goede start maakt 's ochtends, maar eigenlijk maak je een hele zoete start. En dat is fataal voor de rest van de dag. Want dan wend je lichaam daaraan, je krijgt snel weer honger na het ontbijt. Dan pak je alles wat voorhanden is en dan gaat het mis. Ja, nou bent u natuurlijk gewoon een ondernemer, hè? Even ik ben ook ondernemer, ja, zeker. Ja. Ja. En u zit hier te vertellen van, nou, wij komen met iets wat goed is. We werken samen met Diabetesfonds. Klopt. Maar ik denk dan, ja, een ondernemer wil toch gewoon geld verdienen? Ik bedoel, wat is dit ideaal beeld opeens van een ondernemer? Of nou, is dat mijn Nee, dat is een terechte vraag. Wij zijn een commerciële organisatie die zeker ook geld moet verdienen om een bedrijf te bouwen en te laten groeien. Maar wij geloven wel dat als je een eigentijds bedrijf bouwt, dat je en commerciële impact kan maken, maar ook sociaal-maatschappelijke impact. En in ons geval is dat we wel met onze producten bijdragen aan het verbeteren van de publieke gezondheid. Dus vorig jaar hebben we bijna, ik geloof, 4 miljoen producten verkocht, allemaal zonder toegevoegde suiker. Ja. Het zijn heel veel mensen die ontbijtgranen met toegevoegde suiker links hebben laten liggen. Dus daar helpen we op kleine schaal, maar beetje bij beetje wel mensen beter ontbijten en iets gezonder leven hopelijk. Want je kunt je ook afvragen, ja, ik mag toch wel wat suiker? Wat is er mis mee? Een beetje suiker is ook helemaal niet erg. Ik bedoel, we hebben het ook nodig, ons lijf heeft het nodig. Maar het gaat mis dat je het overal in terugvindt. Een recent onderzoek laat zien in samenwerking met het voedingscentrum dat 80% van het eten wat in de Nederlandse supermarkt ligt volgens hen binnen het segment ongezond valt. 80%? Dat is enorm, hè? Ja, en als je ook kijkt naar de marketingcommunicatie van producten in die supermarkt, is ook wederom 80% van de communicatie en marketing rondom die producten, dat gaat over het verkopen van ongezonde producten. Dus dat is een serieus probleem wat niet bijdraagt aan de publieke gezondheid. Nee, nou komt u in actie, het Diabetesfonds komt in actie. Zou je het niet gewoon bij de overheid moeten neerleggen of bij juist de supermarkt? Ik noem maar wat. Ja, dat is een goede vraag. Wij denken eigenlijk als je wil werken aan een gezonder Nederland, dan zal de politiek samen met de merken, samen met de supermarkten moeten gaan samenwerken om een gezonder aanbod te genereren. Want wij geloven er wel in dat je het niet bij het individu zelf moet leggen, maar veel meer moet leggen bij de supermarkten, de merken die daar liggen. En ook de regelgeving die de overheid schrijft om bepaalde ruimte, maar ook geen ruimte te geven aan misleidende merken. En dat in die drie-eenheid zullen moeten samenwerken voor een gezonder Nederland. Ja, precies. Want dat is belangrijk. Want we weten allemaal, ook net viel de vergrijzing al even bij het eerste onderwerp. Ja. Komen steeds meer mensen aan die ook zorg nodig hebben. En precies. De zorg staat onder druk. Ja. Dat weten we ook allemaal. Er is ook geen personeel bijna. Nee. Dus we moeten echt ook met z'n allen proberen wat gezonder te leven. Absoluut. Kijk, als je kijkt, ik geloof meer dan de helft van de Nederlanders heeft te kampen met overgewicht. En dat is eigenlijk te wijten aan dat we te weinig bewegen en dat we niet gezond genoeg eten. Nou, wij proberen een rol te spelen in het leven van mensen op het gebied van eten. En daar valt de wereld nog te winnen. We moeten niet vergeten om nog even naar hoogleraar voedingsleer aan de Vrije Universiteit Martijn Catan te gaan luisteren. Hij is enthousiast over de campagne. Heel goed dat ze die stiekeme suikers ontmaskeren. Maar de oorzaak van diabetes is niet suiker. Dat is overgewicht. En dat krijg je van lekker, goedkoop, gemaksvoedsel dat overal te krijgen is, waar je weinig op niet op hoeft te kauwen. Het kan zoet zijn, dus frisdrank of koekjes of taart, maar het kan ook hartig zijn, zoals chips en hamburgers. En daarom moeten we die allemaal duurder maken en moeilijker te krijgen. Sta je dus niet blind op suiker? Ja. Terecht punt. Ja, zeker. Niet alleen naar suiker kijken. Niet blind alleen naar suiker kijken. Maar het is wel een belangrijk onderdeel van een gezonde start. Want het probleem zit erin als je te veel suiker eet, dan gaat je bloedsuikerspiegel heel even omhoog en voel je heel veel energie, maar daarna voel je je weer heel erg futloos. En dan ga je snel weer naar, wat meneer zegt, naar makkelijk eten grijpen waar je niet over na hoeft te denken. En dan gaat het mis. Ja, dus we hebben met z'n allen nog een hele weg te gaan. Ja. Ik wil nog heel even dat alfabet nog even eentje langslopen. Want ik vond het wel leuk. Ik ga even kijken of die nog ergens te vinden is op mijn computer. Het alfabet, het suikeralfabet. Ik kijk even naar de regie. Ze zien het niet meer. Ik wil graag nog even het suikeralfabet weer terug. Ja, daar is die weer. Laten we nog even wat langslopen. Invertsiroop. Ja, nog nooit van gehoord, toch? Nee. Nee. Melassen had ik eigenlijk ook nog nooit van gehoord. Nee, ik ook niet. Nee. Dus al dat soort dingen, doen ze dat nou bewust? Of is het? Ik denk dat ze het bewust doen. Ik geloof erin dat de meerderheid van de grote voedingsbedrijven die heeft niet de gezondheid van de mens op de eerste plaats staan. Dat gaat eigenlijk over één ding. En dat is winst verdienen voor zoveel mogelijk aandeelhouders. En ja, dat gaat wel vaak met processed, goedkope voedsel. Vol met te veel zout, te veel vet en te veel suiker. Dus daar ligt echt de kern van het probleem. En daar proberen wij tegen op te staan en tegen te ageren eigenlijk. Als mensen dat alfabet willen zien, het heeft overal gehangen. Ja. Maar waar kan je het nog even nakijken? Je kan het lezen op suikerabc.nl. En daar blijft het de komende jaren staan. Oké. Okay. Heel goed, suikerabc.nl, co-founder van Holy, Valentijn van Zandvoort. Dank je wel. Dank je wel. 3-minute holiday van Tangerine. Goed, het is bijna 14:30. Precies 14:30. We komen heel mooi uit vandaag. En we gaan verder met het NOS-journaal met Kirsten Klomp. NPO Radio 1. In België zijn 7 mensen aangehouden in een terreuronderzoek. Ze worden verdacht van deelname aan een terroristische groep, financiering van terrorisme en het voorbereiden van een aanslag. Volgens het parket had de groep nog geen specifiek doelwit op het oog. De Belgische politie viel door het hele land 14 huizen binnen. De man die wordt verdacht van het doodschieten van zijn buurman in Stampersgat in Brabant blijft langer vastzitten. 2 weken geleden schoot een man van 55 zijn buurman van 25 dood. Over een motief is nog niks bekend. Begin vorige maand is een politiemedewerkster van 41 uit Gorkum opgepakt omdat ze een moord zou voorbereiden op haar ex-partner. De aanhouding is vandaag pas bekendgemaakt. Dat kon eerder nog niet vanwege het onderzoek. In dezelfde zaak zijn nog 5 verdachten aangehouden en 2 mannen zitten nog vast. Vanwege bosbranden in en rond het Jasper National Park in Canada zijn inmiddels meer dan 25.000 mensen geëvacueerd. Het vuur heeft het bergstadje Jasper zelf nu ook bereikt, waar veel toeristen verblijven. Eén hotel ging al in vlammen op. De premier van de Canadese provincie Alberta roept mensen die nog in het gebied zijn op om te vertrekken als het kan. My thoughts are with the people who have evacuated and are watching this as well, and also those who are still in the community. Make sure if you can leave, please leave safely. Take care of yourself. De brandweer probeert andere gebouwen en een belangrijke oliepijpleiding te beschermen tegen het vuur. Universal Music is op de beurs ruim een kwart van zijn waarde kwijtgeraakt. Beleggers reageren teleurgesteld op de nieuwste kwartaalcijfers van het platenlabel. Die laten zien dat de inkomsten uit streamingdiensten als Spotify tegenvallen. En er is verkeersinformatie. Edwin Gerritsen. Er staan een paar files op de ring van Amsterdam. De A10 Zuid richting Den Haag is de vertraging een kwartier. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A10 Noord. Op de A59 Den Bosch richting Zierikzee voor Raamsdonksveer. 10 minuten vertraging. Max. Terug naar toen. En we gaan vandaag terug naar 25 juli 1886. Villa Op die dag vond in de Amsterdamse Jordaan het palingoproer plaats. En er vielen die dag 26 doden. De Jordaan, dat was een buurt waar het socialisme opkwam in Amsterdam eind 19e eeuw. Wie werk heeft, maakt dagen van 12 uur of langer en lost dat op door op maandag niet te verschijnen en zich een stuk in de kraag te drinken. Wie geen werk heeft, en dat zijn er veel in de Jordaan, is alle dagen op straat. Toch moet de politie in juli 1886 echt ingrijpen. Aanleiding is het spelletje palingtrekken, waarbij een levende paling aan een touw boven een gracht wordt gespannen en er vanuit een varend bootje af moet worden getrokken. Wat soms gepaard ging met in het water vallen van zo'n man, tot vreugde van de omstanders. Maar het was verboden en de politie maakte daar een eind aan en dat leidde tot een volksopstand. De mensen pikten dat niet. Het leger wordt opgeroepen om in te grijpen. Er volgt een enorme veldslag, waarbij bewoners het leger vanaf de daken bekogelen met alles wat los en vast zit. Aan het einde van de veldslag zijn er 26 doden te betreuren. Het palingoproer. En ik ga erover praten met Koen Klein, hier in de studio, hoofdredacteur van het magazine Ons Amsterdam. Goedemiddag. Welkom. Heel ver terug gaan we vandaag. Ik vind dat wel leuk. 1886. Ik heb er heel vaak over gehoord. Over dat palingoproer. Althans, de term kende ik. Maar dat dit erachter zat, wist ik eigenlijk helemaal niet. Neem mij eens mee naar die tijd. Ik bedoel, ik loop de Jordaan in. En wat zie ik dan? Nou, dit is het noordelijkste stukje van de Jordaan. Zeg maar, de kenners weten dat misschien boven de Lindengracht. Die driehoek. En dat was het allerslechtste stuk van de Jordaan. De Jordaan was al heel erg arm en overbevolkt. Je moet je voorstellen, er wonen nu zo'n 15.000, 20.000 mensen. En toen ongeveer 90.000 mensen. Dus de hele gemeente Amersfoort woonde in de Jordaan. En die wonen dus allemaal bovenop elkaar. En niet alleen in gewone huizen, maar ook in stegen en kistjes en kastjes en keldertjes. En er was natuurlijk geen sanitair en er was geen goed drinkwater. Een verschrikkelijke plek om te wonen. Je kunt dat aflezen bijvoorbeeld. In 1866 heeft Amsterdam nog een cholera-epidemie gekend. En het hoogste sterftecijfer lag precies in die buurt, ongeveer 10%. Ja, dus de omstandigheden waren verschrikkelijk daar. Ja, waren verschrikkelijk. Toch was er wel een soort saamhorigheid onder die mensen. Deden dingen als dansen op straat en ze hielden duiven en zo. Dat was wel een soort volkscultuur die daar heerste. En die kermis, of dat kermisvermaak van dat palingtrekken, dat hoorde daar natuurlijk bij. Het is midden in de zomer, hadden ze eindelijk eens wat leuks. Komt de politie tussen beiden. Ja, precies. Want heel even, hè, dat palingtrekken. Ik heb gezien dat er ook wat foto's zijn nagemaakt, of in ieder geval afbeeldingen. Maar hoe ging dat in zijn werk? Ja, het is precies wat het zegt. Je spant een touw over de gracht en dan bind je een paling aan vast. Een levende paling. En die kronkelt dus. En dan vaar je er met een schuitje onderdoor, één voor één. En dan probeer je die paling te pakken en om los te trekken. En dat kan dus alleen door als je de kopper aftrekt. Je kon hetzelfde ook doen met ganzen. Het is even een middeleeuws vermaak eigenlijk. En het was ook echt overal uitgestorven. En iedereen vond het in de 19e eeuw ook eigenlijk al toch een beetje een smerige toestand. Maar ja, het was natuurlijk wel heel grappig. En je kon vanaf de kade kon je dat zien. En dan kwam Bertus of Cornelis, die kwamen op zo'n schuitje aanvaren. En die donderden natuurlijk vanaf. En het lukte niet met die paling. Enfin, dat was het vermaak. Ja, en wie deden daar al mee dan? Ja, ik denk de mensen uit de buurt gewoon. Iedereen schreef zich ervoor in. Het is gewoon het lokale vermaak. Je moet bedenken dat in Amsterdam een paar jaar daarvoor net de kermis was afgeschaft. In 1876. En de kermis was in Amsterdam een heel groot ding. Op het Rembrandtplein. Maar ook in de hele stad. En dan, ja, dan zoop iedereen zich natuurlijk klem. En er werd gevochten. En dus toen heeft de burgemeester bedacht, we schaffen dat maar eens af. Waarom dan? Omdat het te veel gedoe was? Ja, omdat, kijk, omdat die stad zo overbevolkt was. En zo druk was. En er zat zoveel gevaarlijk revolutionair elan onder de mensen. Dat je, nou ja, dan in ieder geval ze maar van de fles moest weghouden. En daar was iedereen ontzettend ontevreden over. Dus in 1876 was er al een kermisoproer waarbij de ruiten van de burgemeester werden ingevoerd. Nou, nu zijn we 10 jaar later. Wat ik al zei, hebben die mensen eigenlijk ook eens iets leuks daar in die wijk? Midden in de zomer, ik denk dat het gewoon snikheet geweest is. En dan komt de politie tussen beiden. Nou, dat trokken ze niet. Toen hebben ze die agent in elkaar geslagen, in de gracht gegooid. En de volgende agent ook. En toen, tja, toen sloeg de vlam in de pan. Hoe zag dat eruit dan? Nou, in die tijd had de politie natuurlijk helemaal geen middelen om met menigten om te gaan. Dus ze grepen meteen. Geen ME? Nee. Of een, wat is het, wat gooien ze ook altijd? Geen waterkanonnen, geen traangas en zo. Dat is eigenlijk allemaal pas 100 jaar later ingevoerd in Amsterdam. Dus ze grepen meteen naar het zwaarste middel, het leger. Het garnizoen van Amsterdam werd opgetrommeld. Ja, en dat waren mannen die waren getraind om op de vijand te schieten. En dat deden ze dus ook. Ja. En daarachter, nogmaals, het had ook een grotere context, dat bijvoorbeeld in 1870 in Parijs de commune-opstand was geweest. En dat was een beetje, dat had er hetzelfde uitgezien. Hè? Die opstandelingen hadden overal de bruggen geblokkeerd en de steeg geblokkeerd. En daar was ook keihard tegen opgetreden door het leger. Dus ja, de mensen die het voor het zeggen hadden wisten niet beter dan dat je zo'n opstand op deze manier aanpakte. Ja, aanpakte en dus gewoon mensen in de rug schoot, als ik het goed begrepen heb. Ja, nou, ze stonden op de Zaterdagse brug. Dat is, die bestaat nou niet meer, maar dat is een brug over de Lindengracht bij Café de Blaffende Vis. Nu, ja, die was geblokkeerd, stond een rode vlag op. En dan komt in zo'n smalle steeg komt het leger aan. Ja, dan kunnen alleen maar vooruit schieten natuurlijk. En die mensen stonden zo dicht op elkaar dat er dus een heleboel doden doorvielen. En volgens de krantenberichten weken ze ook niet terug. Ze bleven staan, ze bleven maar brullen. En schiet maar, jongens. Dat was echt flinke wanhoop. Ja, en dat leger deed dat gewoon. Het leger deed dat gewoon. Ja, die zagen dat natuurlijk als een gevaarlijke opstand. Kijk, in die Jordaan in die tijd sluimerde of kwam heel sterk op het socialisme. Natuurlijk, de socialen keerden zich tegen de uitbuiting. Het zijn die tijd, het is Domela Nieuwenhuis, die tijd die in de gevangenis werd gezet. En de overheden waren daar heel zenuwachtig over. En traden daar ook keihard tegenop. De politiecommissaris in Amsterdam, die ging gewoon cafés af en die zei, als jij een zaaltje verhuurt aan die jongens, dan slaan we hier de boel kort en klein. Dat gebeurde ook wel. Ja, er zat gewoon angst achter eigenlijk van de elite of van de mensen aan de macht. Precies, ja, die dachten van, het waren natuurlijk heel kwetsbaar. Dat politieapparaat was ook niet zo groot. Dus die dachten, dat kon wel eens fout gaan. En dus reageerden ze totaal verkeerd. Ja, nog heel eventjes, hè, want je zegt, het was super druk in de Jordaan. Hè? Er woonden bijna 100.000 mensen. Waarom was dat eigenlijk? Waarom zaten die allemaal daar? Nou, omdat Amsterdam toen enorm aan het bloeien was. Het platteland liep leeg. En mensen kwamen naar de grote stad omdat ze dachten dat daar meer werk was. Dat was er ook. Het was meer werk in de havens en in de industrie die rond de stad zat. Maar Amsterdam zat toen nog binnen de oude grens van de 17e eeuw. Die zat nog binnen, zeg maar, de stadhouderskade. Tja, daar woonden toen al zeg maar 500.000 mensen. En dat waren er veel te veel. Dus ja. Je kunt je voorstellen, als je nu zo'n leuk appartementje in de Jordaan ziet waar 2 mensen woonden, daar woonden er vroeger 10. Dus daar woonden 5 keer zoveel mensen. Dus kinderen in, je kent het begrip ondergeschoven kindje misschien. Dus dat een kleine kinderen in een kistje onder de bedstee werden gelegd. Daar komt dat vandaan, dat begrip. Ja. Altijd mooi om te horen. Daarom maken wij deze rubriek. Nog heel even de dagen daarna. Hè? Want ze gingen toch door met dat spel. Nou, er was een enorme ingreep, noem ik het maar even, van de overheid of van het leger. En toen? Nou ja, toen was het weer een tijdje rustig. Een frappant deel van, ik weet niet of dat, het voelt misschien vers, dat in die buurt was er een bepaalde familie Mens, bijgenaamd de Bokkebekken. Het was een soort Peaky Blinders-achtige organisatie van een aantal mensen. Die hielden de winter onder daar. Die kozen dan voor de andere partij. En die waren bijvoorbeeld de felle Oranje-aanhangers. En die zouden zich in de jaren daarna bijvoorbeeld hebben ingespannen voor de komst van de Gouden Koets. Okay. En dat was dan ook weer om het stadsbestuur te plagen. Maar daarmee vochten ze dus eigenlijk tegen de rode, tegen de sociale. Zeggen ze, nee, wij hier in de Willemstraat, wij zijn oranje aanhangers. En als je het daar niet mee eens was, tja, dan viel je er buiten. Maar is de rust uiteindelijk teruggekeerd in de Jordaan? Nou, dat ja en nee. In dat deel van de Jordaan is de rust teruggekeerd. 26 doden is natuurlijk niet niks. Daar was iedereen wel van geschrokken. Maar in 1934 was het weer raak. 5 doden. Het Jordaanoproer. Ja, zolang die wijk overbevolkt en doodarm was en zolang daar ziekte en ongeluk heerste, ja, dan kan je erop wachten totdat dat weer de kop opsteekt. Wat een verschil met de Jordaan nu, hè? Nu, och man, het is nu eens een paradijsje vergeleken bij wat het was. Koen Klein, dank voor uw verhaal over het palingoproer uit 1886. Ja, wat gaan we draaien? Ja, wat denk je? Iets uit de Jordaan mag ik hopen. Dat mag ik ook hopen. Johnny Jordaan, bij ons in de Jordaan. Amsterdam heb ik mijn hart verloren. Als oude toffe jongen, zo recht uit de Jordaan. Daar ben ik in een keldertje geboren. Ik ga er helemaal leven, beslist niet meer vandaan. Bij ons in de Jordaan zing je van hola, hola, hola, die. Bij ons in de Jordaan zie je de jongens en de meiden dansen gaan. Zolang de lepel in de breipot staat. De Bruin. Tot 3:30, Villa VBB. Ja, de Olympische Spelen. Officieel vanaf morgen, maar vandaag zijn de eerste wedstrijden voor Nederlandse sporters al. En de vraag is natuurlijk altijd, waar komt het talent van die sporters vandaan? Nou, die vraag leggen we al de hele week voor aan de ouders van topsporters. En vandaag zijn dat de ouders van baanwielrenner Harry Lavrezen. De man met misschien wel de meeste kracht in zijn benen van ons land. Peter en Loes Lavrezen zijn zijn ouders. Welkom. Goedemiddag. Ja, heel even die benen hoor, want iemand liet mij vanmorgen even een foto zien. Onze redacteur Pieter. Ik heb nog nooit naar benen van wielrenners gekeken, eerlijk gezegd. Zo aandachtig. Maar wat een dijen. Ongelooflijk, toch? Ja, best wel, ja. Ja, ja. U heeft dat zien groeien al in al die jaren, denk ik, Loes. Ja, ja. Eigenlijk van jongs af aan heeft hij gesport. En altijd wel een beetje een krachtsport. BMX was ook een beetje een krachtsport. En dus ja, dan bleef hij. Ja, daar groeide eigenlijk gestaag mee met zijn leeftijd. Ja, ja, want BMX deed hij eerst. Daarna is hij pas overgestapt tot deze sport. Ja. Want Peter, die dijen, heeft u dat ook een beetje gevolgd? Hoe dat aan omvang toenam? Ja, vooral toen dat hij ongeveer een jaar of 16 was. Ja, toen begon hij echt met krachttrainingen. Ja, toen ging het ontzettend hard. Dus toen scheurde hij uit zijn broek op een gegeven moment. Oh, echt waar? Zo snel ging het, ja. Dat was een beetje zo waar de Popeye-effect. Ja. Ja, precies, dat gebeurde dan. Want hoe deed hij dat eigenlijk? Is dat puur een kwestie aan de apparaten hangen? Of is dat bepaalde voeding eten? Beide, denk ik. Maar vooral meegewichten trainen, ja. Ja, en het is ook wel een beetje in zijn aanleg, denk ik. Ja. Ja. Ja, hoe bedoelt u? De hele familie heeft het, dat soort dijen? Heeft u zo? Nee. Nou, Peter heeft wel forsere kuiten nog dan Harry. Oh, echt? Ja, dat kunnen we dan weer niet zien. Nee. Laten we het eens over zijn talent hebben. Want met die enorme dijen komt hij in ieder geval heel ver. Wanneer kwam u erachter dat hij het toch eigenlijk wel kon? Ja, het was eigenlijk toen dat je een jaar of 12 was, toen begon er echt het winnaarsmentaliteit in te komen, zeg maar. Hij deed van tevoren altijd leuk mee. Top 3 van Nederland en zo, dat ging vrij goed. Maar toen hij een jaar of 12 was, toen begon hij echt te winnen. En toen kwam er ook echt die winnaarsmentaliteit in, dat je ook echt wilde winnen. Dus ook het zelfvertrouwen groeide natuurlijk. En ja, toen is er wel een beetje een omslag gekomen in zijn sport. Ja, want hoe zag dat eruit toen de mentaliteit erin kwam? Ik bedoel, hoe zag u dat? Ja, dat groeit heel langzaam natuurlijk. Dat is niet van de een dag op de andere, maar steeds fanatieker worden. Ja, steeds fanatieker, en steeds meer ervoor doen voor de sport. Ja, en steeds meer filmpjes gaan kijken hoe anderen het doen. En ze neigen er steeds meer in verdiepen, ja. Ja, en dan wordt het steeds serieuzer. Nou werd net BMX al even genoemd. En hij deed ook aan turnen, volgens mij. Waarom is het dat uiteindelijk niet geworden, maar toch baanwielrennen? Hij vond turnen heel erg leuk. Dat deed hij ook heel graag, want ze hadden echt een jongensgroep en dat vond hij superleuk om mee te doen. Maar de trainer die zei al meteen toen hij daarmee begon, van ja, jij kan dadelijk heel leuk turnen, maar je bent gewoon veel te groot. Dus, te groot? Ja, turners zijn eigenlijk over het algemeen vrij klein. En ze zei hij tegen Harry, je kan daar echt heel mooi turnen. Je kan leuke dingen doen, maar je wordt nooit een topturner, want je wordt gewoon te groot. Dat zit dan gewoon in de weg, die lengte, op een gegeven moment. Ja. Dan ligt het middelpunt van draaien te hoog of zo. Oké. En toen werd het baanwielrennen. Lag dat dan voor de hand, Peter? Het fietsen, nee, zat dat in de familie? Of? Nee. Ja, het fietsen... Ja, het BMX is eigenlijk begonnen, dat kwam van mij uit. Ik ben een heel erg motocross-liefhebber. En ik zag het BMX eigenlijk een beetje als opstart voor de motocross. Dus ik wou eigenlijk op latere leeftijd wel op een crossmotor zien rijden. Maar dat is er nooit van gekomen, omdat het BMX eigenlijk zo goed ging. Maar het baanwielrennen, dat is eigenlijk puur uit noodzaak ontstaan, doordat hij zoveel blessures had met zijn fietscross, met de BMX. Ja, wat had hij voor blessures? Iets met zijn schouders, geloof ik, hè? Ja, elke keer schouders uit te komen, eigenlijk een kleine afwijking aan zijn schouders, waar normaal mensen geen last van zouden kunnen krijgen. Maar omdat je veel valpartijen meemaakte, schoot elke keer die schouders uit de kom. Ja, en dus het was eigenlijk een soort noodgreep om naar een andere sport te gaan. Ja, zo is het eigenlijk gekomen. Harry wilde nog zo graag die topsport blijven doen. En hij moest stoppen met BMX. En toen zei hij van, ja, bij het baanwielrennen hebben ze gevraagd of ik daar ook aan mee wil doen. Nou, zegt hij, daar wil ik echt proberen. Ik hou zo van dat... Van dat topsportleven, het gestructureerd trainen, het eten, toch gedisciplineerd naar school gaan. Hij wilde er gewoon nog zo graag doorzetten. En toen vroeg hij echt aan ons gewoon van, ja, dan mag ik toch wel proberen. Ja, je zegt niet gauw nee tegen je kinderen dan, hè? Nee, maar waarom eigenlijk niet? Want je zou ook kunnen zeggen, je hebt het geprobeerd. We hebben heel veel in het ziekenhuis gezeten met die... Heeft u nooit gedacht, doe maar niet meer, stop er maar gewoon mee? Oh, dat heb ik wel gedacht. Dat heb ik me ook wel eens ooit gezegd. Van, je mag ook gewoon stoppen. Hè? Het is ook gewoon goed als je weer in Luik-Zestel woont en lekker met je vrienden op stap gaat. Maar hij was daar echt. Hij wilde dat zo graag. Dus daar ga je dan gewoon in mee. Ja, daar kan je niet voor gaan liggen. En aan welk moment uit zijn jeugd koesteren jullie nou goede herinneringen, Peter? Ja, vooral denk ik de eerste keer dat hij Nederlands kampioen werd. Dat was natuurlijk het begin eigenlijk van alles. En toen hij 14 was, werd hij Europees kampioen in de jeugdklasse. Dus dat was ook heel mooie momenten, ja. Ja, het was ook net in Nederland, dat Europees kampioenschap. Dat was echt wel heel mooi. Dat kon je echt met heel veel clubs delen. Het was echt een heel mooi moment, ja. Ik kan nu zien, hè, dit is radio, maar u zit niet bij mij in de studio. En een andere zit volgens mij thuis en dan sturen wij iemand naar u toe. Dus ik zie u in beeld en ik zie u zo ontzettend glunderen bij dit verhaal. Dat blijft dan, kennelijk, na al die jaren? Dat blijft wel, ja. Ja? Ja, dat is wel heel apart, ja. En voor de moeder ook? Ja, blijft echt. Blijf je voelen. Dat is, als je eraan terugdenkt, er zijn gewoon mooie momenten geweest. En hoe beleeft u nou die wedstrijden als moeder? Deze wedstrijden van de baanwielrennen vind ik wel altijd eng. Ja, ik ben altijd bang dat hij valt. Oh. Ik hoop gewoon altijd dat het gewoon maar goed gaat. Ik zit er niet eens zo erg zo van, oh, als hij maar wint. Nee, als er maar niks gebeurt. Ja, heeft u dat nog steeds, na al die wedstrijden? Ja, dat heb ik nog steeds, na al die wedstrijden, ja. En geldt dat voor de vader ook? Nee, ik sta er toch iets anders in. Ja, dat is vaak, hè? Die vaders staan ook nooit onder de schommel als die kinderen op de glijbaan zitten of wat dan ook. Dat is heel herkenbaar. Ik ben er... Ja, het kan altijd gebeuren natuurlijk. En het zijn ook ooit heel lelijke valpartijen op de baan. Dus het is niet dat het zonder risico is. Maar ik ga toch altijd van het positieve uit. Dus ik sta niet mee schrikken te kijken. U kijkt en de moeder kijkt dan niet? Moet ik het zo zien? ik zit er ook bij en dan hou ik een beetje zo de vlag een beetje voor mijn gezicht. En dan hoor ik aan Peter en aan andere familie die om ons heen zit hoe het gaat. En dan durf ik wel te kijken. Dus u zit echt met die vlag voor uw hoofd? Ja, een beetje wel. Wat een verhaal. En dan is er ook nog een hoedje. Wat is het verhaal van het hoedje? Ja, het verhaal van het hoedje hebben we al zo vaak verteld. Oh, jee. Samen met de overbuurvrouw, de Joris Harmsen, de deed ook aan BMX. En zaten we altijd met EK's en WK's. Dan wil je toch laten zien dat je van Nederland bent. En dan hadden wij de oranje hoedje op. En toen gingen we naar het baanwielrennen. En toen zei ik tegen Harry, ja, wat zal ik doen? Zal ik het ook maar opzetten? En toen zei hij, oh ja, dat is wel makkelijk. Dan zie ik meteen waar jullie zitten. Ja, en sindsdien heb ik het erop. En nou, ja, gevoelsmatig durf je het eigenlijk niet meer af te laten. Nee, want hij moet je wel kunnen vinden natuurlijk. Ja. Nou goed, we gaan het niet meer hebben over dat hoedje. Laatste keer dat u het verteld heeft. U gaat wel naar Parijs, neem ik aan. U gaat kijken. En hoe ziet dat er de komende dagen uit? Wij gaan zelf mee in camper. Dus we staan op een camping die dagen. Samen met de zus van Harry en nog mijn zus. Gaat ook mee. En schoonbroer, dus staan we samen op camping. En van daaruit gaan we dan telkens naar de baan. Ja, maar alle wedstrijden worden dan wel gekeken, neem ik aan? Nee, we hebben niet kaarts voor alle wedstrijden. Echt niet? We hebben de finales wel allemaal en een halve finale. Ja. Maar we hebben niet alle, want het was gewoon te duur. Wij moeten de kaartjes ook gewoon zelf kopen. Iedereen verwacht dat de ouders kaartjes krijgen en alles. Maar het moet allemaal via de gewone weg gaan. En een finale dag, één kaartje kost al €340. Dus en Harry moet 7 dagen fietsen. Dus we hebben de belangrijkste dagen hebben we. Maar bepaalde kwalificaties hebben we niet. Nee, dat snap ik. Want dat loopt enorm in de papieren. We hebben het al eerder met de ouders over gehad. Hè? Het is leuk als je kinderen goed kunnen sporten. Maar het kost een vermogen natuurlijk, of niet? Soms wel. Het is, eigenlijk over het algemeen valt het nogal mee. Wij gaan wel naar alle grote wedstrijden kijken. Het kost geld natuurlijk, maar het valt eigenlijk nog wel mee. Het is baanwielrennen voor de rest toch wel te betalen, zeg maar. Behalve de Olympische Spelen dan. Heeft u nou nog contact met hem in zo'n week? Of is hij echt helemaal in die bubbel en is hij geconcentreerd? En gaat hij u niet bellen of contacten? Hoe zit dat? Heel weinig. Wij nemen geen contact met hem op in elk geval. Dus moet hem uitkomen om contact met ons op te nemen. En wij gaan zelf niet af en toe een appje sturen. Dat misschien nog wel, maar we zullen hem niet makkelijk bellen. Nee. In de week dat hij aan het fietsen is, heeft hij eigenlijk na de wedstrijd wel eens ooit dat hij dan wat appt of zo. Maar tijdens de wedstrijd niet en vooraf ook niet. Want dan zit hij zo in die focus. Maar deze week is hij nog in Apeldoorn en dan hebben we wel veel contact. Hè. Dan appen we veel en dan veel bellen. Ja. En wat zegt u dan eigenlijk tegen hem? Tegen je zoon die aan de vooravond staat van toch weer een heel groot ding. Ja, en dan praten we eigenlijk dan niet over. We praten eigenlijk over de gewone dingen. Over hoe het hier gaat, het gezin, wat er allemaal gebeurt. En hij vertelt dan wel dingen wat hij daar meemaakt. Maar wij vragen eigenlijk niks. Nee. Dus baanwielrennen, dat woord valt helemaal niet. Interessant. Nee, als hij zegt van ik heb die training gedaan, dan vraag je wel, ging het goed? Maar als hij er niks van zegt, dan praten wij er ook niet over. Nee. Maar goed, wat gaat hij eigenlijk doen, denkt u? Hoe gaat hij het doen met die enorme dijen? Gaat hij winnen? Ik hoop goed. ja, ik hoop wel dat ze in ieder geval de teamsprint winnen. En ja, en dan hoop ik dat hij toch nog wel een individuele medaille gaat pakken. Ja. Ja, nou, dat hopen we met u. Hè? Ja. En ik zou zeggen, een goede reis naar Parijs. En ik hoop dat er toch nog een soort van contact met hem is, met dat hoedje of iets anders. Ja. Dat hij toch nog een keer naar u zwaait, toch? Oh ja, maar na de wedstrijd, als het afgelopen is, dan komt hij wel naar de boarding toe, hoor. Dan zie je hem wel even. Ja. Goed, nou, ik wens u veel succes en heel veel plezier. Ja, dank u wel. Dank je wel. Goedemiddag. Ja, dag. En Peter en Loes Lavrijze, die kunt u ook nog terugzien, want we hebben mooie video's gemaakt van al die Olympische ouders die u deze week hoorde in Villa VDB. En die video die is te bekijken op maxvandaag.nl. Dat zijn hele mooie filmpjes. Maxvandaag.nl, tot zometeen. NPO Radio 1. Olympia. Radio Olympia on tour. Wat een spanning. Wat een hartslag. Beleef de Olympische Spelen met Radio Olympia. En zijn echt. Van 's morgens tot 's avonds hoor je ons live vanuit Parijs. Bol, loopt goed, loopt relaxed, loopt ontspannen. Maar we gaan ook met Radio Olympia on tour door Nederland. Elke dag staan we met topsporters op een andere locatie en duiken we in een Olympische sport. En jij kan meedoen. Heb je vragen aan onze topsporters of wil je gewoon meesporten? Kijk dan op nporadio1.nl wanneer we bij jou in de buurt zijn. Ze haalt een medaille, dat zeker, maar wie wint de goud? Radio Olympia on tour. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wieren en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Vitepro heeft een tijdelijke zomerdeal. Je krijgt warmtecreme voor je spieren bij je bestelling cadeau. Profiteer nu en bestel op vitepro.nl. Stapel op voordeel bij Keukenkampioen. Nu met gratis montage, extra snelle levering en tot 70% korting op showroomapparatuur. Keukenkampioen, kampioen in keukens. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. NPO Radio 1. 3 uur. Alice de Bruin. Goedemiddag. Over spreken gesproken. Miljoenen mensen in Nederland spreken thuis Neder-Saksisch. Toch is de taal niet meer dan een erkende regiotaal. En dat moet anders. Meer daarover zometeen in de villa. Maar eerst aanhouding in België vanwege terreur. Dat en meer in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. In België zijn 7 mensen aangehouden die mogelijk een aanslag wilden plegen. Ze worden verdacht van deelname aan een terroristische groep, financiering van terrorisme en het voorbereiden van een aanslag. Volgens het parket had de groep nog geen specifiek doelwit op het oog. Vanwege terreuronderzoek viel de Belgische politie door het hele land 14 huizen binnen. Het gebeurde in onder meer Antwerpen, Luik en Gent. Het afgelopen half jaar zijn er 10 mensen omgekomen bij ontploffingen bij drugslabs. Blijkt uit cijfers die de Telegraaf opvroeg bij de politie. De politie maakt zich daar zorgen over, omdat ze zien dat drugslabs steeds vaker in dichtbevolkte gebieden staan. Nou, wij zien dit jaar inderdaad een ontwikkeling in het aantal incidenten waarbij doden gewonden vallen. Wat we zien is dat we vroeger vaak dit soort locaties aantroffen in garageboxen of op industrieterreinen, met name in Brabant en omgeving. We zien het nu naar de rest van het land verplaatsen. Dus het gaat naar het oosten, het gaat naar het noorden, maar we zien het ook in de Randstad. En we zien dat een aantal van die locaties gewoon in woonwijken worden gepositioneerd, met alle risico's voor de omwonenden die daar wonen. Hoe komt dat ze naar die woonwijken gaan? Ja, dat is natuurlijk niet op alle thema's te analyseren. Wat we zien is dat het inderdaad verspreidt over het land. Dat zal ook een risicospreiding zijn. We hebben natuurlijk afgelopen jaar ook vrij veel van dit soort locaties opgerold. En wat wij ook denken is dat ze, met name als het richting Randstad gaan, ook wat dichter in de richting van transportlijnen dit soort locaties neerzetten. Dus bijvoorbeeld cocaïne, wat naar Nederland komt, wat uitgewassen moet gaan worden, dat doen ze dan vrij dicht in de omgeving bijvoorbeeld van de haven. Of ze maken nieuwe spullen in Nederland, met name ecstasy en dat soort zaken, en dan kan het via de transportlijnen naar het buitenland. Dus ik denk dat het risicospreiding is en dat het ook te maken heeft met transportlijnen van en naar het buitenland. Die dodelijke gevolgen, waar sterven die mensen precies aan? Wat gebeurt er waardoor dat zo fataal wordt? Ja, dat moet je natuurlijk per geval moet je dat beoordelen, maar het is natuurlijk vaak een explosie waarbij mensen daardoor geraakt worden. Maar ook met name de giftigheid van stoffen die gebruikt worden zijn ook heel vaak de oorzaak voor het overlijden. Koolmonoxide kan het zijn, aceton wordt er vaak gebruikt. Ja, dat is gewoon levensgevaarlijk voor mensen die daar in de omgeving zitten of binnen zitten. Hoe is de tijd te keren? Ja, dat is heel lastig in dit soort onderzoeken die er lopen. Er zijn een paar dingen die je kunt doen. Ik denk, gezien de gevaarzetting, en dat is ook echt de oproep die we doen, als burgers denken dat er in een omgeving dit soort dingen plaatsvinden, en je kunt het op een aantal dingen herkennen. Chemische lucht, vreemde bewegingen, locaties die bijvoorbeeld afgeplakt zijn en waar je busjes aan en af ziet rijden, meld het dan, want dan zullen wij daarop acteren. Want hier zit een gevaarzetting in. Dus dan checken we in ieder geval of het fout is, en dan zullen we daar de zaak ruimen. Het tweede, wat natuurlijk in zijn algemeenheid in de drugsbestrijding plaatsvindt, dat we samen met het buitenland proberen dit soort criminele organisaties aan te pakken, zowel in de drugsproductie als in de financiën. Maar dat is natuurlijk wel lange adem, omdat dat heel breed verspreid in de wereld gebeurt. Zij Willem Wolders van de politie tegen verslaggever Lidwien Gevers. Een medewerker van de rechtbank van Rotterdam is opgepakt omdat hij zijn ambtsgeheim zou hebben geschonden. Ook wordt de griffier van 36 verdacht van computervredebreuk. Hij is weer vrij, maar blijft nog wel verdachte. De Nederlandse handbalsters hebben hun eerste Olympische wedstrijd gewonnen van Angola met 34-31. In aanloop naar de opening van de Spelen morgenavond zijn ook de handboogschietsters al in actie gekomen. In de kwalificatie voor de teamwedstrijd werden zij laatste. De tennisser Robin Haase mag toch meedoen aan het enkelspel op de Olympische Spelen. Haase was reserve, maar door een reeks afmeldingen is hij alsnog toegelaten. Onder meer Andy Murray meldde zich af. Haase is de tweede Nederlander in het enkelspel na Stellen Griekspoor. De man die wordt verdacht van het doodschieten van zijn buurman in Stamperschat in Brabant blijft langer vastzitten. 2 weken geleden schoot de man van 55 zijn buurman van 25 dood. Over het mogelijk motief gaan verschillende verhalen rond. Al snel verschenen er berichten over een slepende ruzie over parkeerplaatsen tussen de verdachte en het slachtoffer. Maar ook verhalen waarin mensen zich afvragen of de verdachte een racistisch motief had. Het OM wil niets over het mogelijke motief zeggen. Een 41-jarige vrouw uit Gorkum is begin juni aangehouden op verdenking van het voorbereiden van de moord op haar ex-partner. De vrouw werkte bij de politie, zegt persofficier Ernst Pols. Nou, het was in ieder geval een politievrouw die werkzaam was in de uitvoerende dienst. Dus ja, u kunt zich voorstellen dat wij dat ook wel vinden, dat dat de zaak extra beladen maakt, om het zo maar te zeggen. Naast de vrouw zijn nog 5 verdachten aangehouden in de zaak. 2 mannen van 19 en 37 jaar zitten nog vast. De andere 3 zijn inmiddels weer vrij, maar zijn nog wel verdachten. Het weer, er trekken veel sluierwolken over. Soms is er wat zon, het is 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht buien, soms met onweer. Morgen trekken de buien in de loop van de dag weg en dan wordt het 20 tot 24 graden. Goed, het is altijd weer drukker als het ook weer mooier weer wordt. Edwin, waar staat het nu weer vast? Ja, vooral rond Amsterdam, maar dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A10 Noord. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring 10 minuten vertraging. A9 Diemen richting Alkmaar voor Aalsmeer 10 minuten. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag een kwartier oponthoud. Dan nog een file op de A59 Den Bosch richting Zierikzee voor Knopend Hooipolder 10 minuten vertraging. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Deze zomer in AI Film Museum... alle films van Joel en Ethan Coen. De bekendste buitenbeentjes van Hollywood. Met The Big Lebowski, Fargo en No Country for Old Men. Te zien in AI Film Museum. Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen. Oma, kijk, heel veel schepen. Zo. Ik wil naar de steiger. Ja, kom, eerst dekzwabberen. Ja, en daarna de speurtocht. En de rondvaart. Stap deze zomer aan boord bij het Maritiem Museum Rotterdam. Al 150 jaar het museum voor jong en oud. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Ontdek ons zomerprogramma op maritiemmuseum.nl. NPO Radio 1. Max. Alice de Bruin. Zometeen gaan we het hebben over een taal die veel mensen in Nederland spreken. Maar die bij u misschien niet meteen te binnen schiet. Het Neder-Saksisch. Het bestaat echt en zometeen hoort u hoe dat klinkt. Maar eerst even de opgave van de nieuwsnipper. U hoort een fragment waarop u het antwoord mag doorgeven om zo met ons mee te spelen. Nou, hier komt het fragment. Goedemorgen. Moet er nog wat gebeuren voor de wedstrijd van vanavond? Als het goed is, niet al te veel meer. Het veld nog even prepareren, één keer maaien. De lijnen opnieuw opzetten volgens mij en dan zijn we er denk ik klaar voor. Nou, dat was een fragment uit het NOS Radio 1-journaal... met Astrid Kersenboom van vanmorgen en met de directeur van een voetbalclub. Er wordt dus een stadion klaargestoomd van een Nederlandse club... die zich voorbereidt op de Conference League. En wat wij willen weten, om welke voetbalclub gaat het? Als u dat nou weet, om welke voetbalclub dit gaat... mail dan naar villavdb@omopmax.nl. Zet er dan wel even uw telefoonnummer bij. Of reageer met naam en nummer via de NPO Radio 1-app. Ja, sommige mensen spreken ABN, sommige mensen spreken de Friese taal... sommige mensen spreken het Limburgs. En dat zijn allemaal bekende talen in Nederland. Maar waar blijft het geluid van het Neder-Saksisch? De taal die in het oosten en noorden van het land gesproken wordt. Hier zit Adrie Hemming. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, heeft hart voor deze zaak, zullen we maar zeggen. Maakt zich hard voor meer erkenning van dat Neder-Saksisch. En we spreken ook met Laurens Visser. Hij is taalwetenschapper aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Hij verdiept zich in heel veel talen, ook in het Neder-Saksisch. Ja, en nou wil iedereen natuurlijk weten hoe het klinkt. We gaan eerst even een fragmentje luisteren. En zo mag u, want u zit echt klaar om iets te zeggen. Maar we hadden bedacht dat we eerst luisteren naar Herman Vinkers. Wat ik maar wil zeggen is, op het toneel spreken geen dialect. Als mut, dan kun je een meur nog plat met me heen kuien. Maar dan flantuut een mevrouw, ik weinig wilde. En dat ik weer zo'n skoerde de benen kreeg. Omdat de leuven dan gaat de morsten en de pruddel. Oh, mijn algemeen beschaafd Nederlands. Kijk dan, mevrouw, spreek ik dialect. Ja, u bent de enige die erop lacht, want niemand die het kan verstaan. Nou, dan, ja, dat zou best kunnen. Nee, dit is natuurlijk Herman Vinkers ten voeten uit. Hè? Ja. Ja, ik kan het wel begrijpen. Hij maakt natuurlijk een grapje van. Het is zo dialect als het maar kan, wat hij zegt natuurlijk. Dus hij kreeg een schoede de pin. Dat betekent dat je dus op je donder krijgt. Ja, hij zegt nog van alles meer, maar ja. Ik moest er wel om lachen. Ik ken het fragment eigenlijk niet. Maar, nee, maar als ik nou tegen u zeg, wat voor weer hebben we vandaag... en u antwoordt mij in het Neder-Saksisch, hoe klinkt dat dan? Nou, wie hebt Gries weer? Het likken niet zo zonnig, dat is dus ook niet, maar het is wel warm. Ja, ja, nou, dit kan ik dan nog wel weer volgen, eigenlijk. Maar dat is omdat u misschien de vraag al zelf gesteld heeft en het antwoord. Ja, precies. Nou ja, ja. En grijs versta ik dan wel. Precies, ja. En de zon, die zei ook iets over de zon, volgens mij, de zon, of niet? Ja. Ja, goed. Maar dat Neder-Saksisch, wat is dat eigenlijk? Is het dan een taal of is het een dialect? Wat is het? Nou, het is een erkende taal. Maar het is een taal die valt onder handvest deel 2... van het, officiële taal. Het is een erkende taal, maar niet een officiële taal. We hebben 3 officiële talen in Nederland. En dat is het Fries, het Nederlands en de gebarentaal. Maar dit is wel een erkende taal. Dus je mag het gebruiken op scholen. Maar dat is dan op basis van vrijwilligheid. Hè. Een docent kan het geven. Of ik kan daar gebruik van maken. Maar je mag het bijvoorbeeld niet de eed afleggen in het Neder-Saksisch. Oh, dat mag dan weer niet. In het Twents, maar... nee, want je hebt verschillende varianten. Maar gebeurt dat dan? Dat op scholen echt Neder-Saksisch wordt gesproken? Ja, het is natuurlijk een soort taal die erbij kan doen. Het is voor de taalvariatie natuurlijk heel, heel mooi. Maar het, ja hoor, er zijn lessen in het Twents die gegeven worden. Maar dat is dan op basis van vrijwilligheid van de docent. Maar u zegt nu Twents? Ja, ik spreek Twents en het Drents en het Gronings en het Sallands. Dat valt allemaal onder het Neder-Saksisch. Net als het Pladuts. En dat is dus over de grens met Duitsland. Het wordt door ongeveer 6 tot 7 miljoen mensen gesproken. Het is de grootst gesproken minderheidstaal van Europa. Oké, maar als ik het goed begrijp, is het dus niet één taal. Het zijn verschillende talen. Ja, maar wel met dezelfde stamvader, laat ik maar zeggen. Dit zijn varianten van... Neder-Saksisch is de paraplu en daaronder hangen de diverse varianten. Ja, noemt u die nog eens één keer? Nou, Twents, Drents, het Gronings, Sallands... Kof van Overijssel heeft het natuurlijk. En het Platduits, dat is ook heel groot. Dat is het over de hele grens. Ja, maar die verschillende die u nu noemt... Ja. Die hebben wel allemaal weer hun eigen klanken, noem ik het maar even. Ja, wel eigen klanken. Ja, bijvoorbeeld in het Drents schrijf je de taal met AO, dus tal. En wij zeggen... Wij spreken of schrijven het met AO. Dus het is net andersom, maar het klinkt wel hetzelfde. Maar u kunt ze wel verstaan? Ja, heel goed. Ja, zeker. Ja, ja, zo gaat dat wel. Ja. En waarom vindt u nou dat wij aandacht moeten hebben voor Neder-Saksisch? Nou, ik denk omdat het... Het is meer ledig, laat ik maar zeggen. Het is natuurlijk een taal die heel dicht bij je hart ligt. Het is, denk ik, nooit echt erkend. Of het is een beetje weggezet. Vroeger had je natuurlijk... De mobiliteit was niet zo groot als nu. En dan bleef je gewoon in je eigen omgeving. En was dat jouw taal? En kon je met iedereen communiceren? Of met je dorp, hè, wat ernaast ligt? Maar toen de mobiliteit toenam... Toen werd natuurlijk ook de taalinvloed heel anders. En uiteindelijk... denk ik dat wij zijn verbaal niet zo heel goed onderwezen in het oosten van het land. Dat is anders dan in de westen. Bij ons is taalvaardigheid wel belangrijk, maar is niet een eerste must, laat ik maar zeggen. Wat is dan wel de eerste must? Ja, werken. Hard werken? Hard werken, ja. Ja. Ja, dat staat er nummer 1. En dan is verbale kennis of verbale... Ja, dat is minder belangrijk. Nou, het is wel belangrijk, alleen het heeft niet zoveel zin bij ons. Kijk, een feedback van een koe krijg je natuurlijk niet. En als je achter de textielmachine staat, heb je ook weinig tijd om te communiceren. En nou is dat wel heel erg tweeledig of twee vlakken weggezet. Maar ik denk dat je in het Westen heb je mensen, dat zijn marktkooplui, dat zijn handelslui. Die staan de hele dag op de markt of op de dam hun waar aan te prijzen. Nou. Wie schreeuwt er het hardst? Hè? De aardbeien en de aanbiedingen en mijn stofjes zijn het mooist. Daar moet je gewoon verbaal je kunnen uitdrukken om aandacht te krijgen. En er zijn gewoon meer mensen. Dus ik denk dat het gewoon, dat is er van generatie op generatie ingeslopen. Bij ons is het gewoon, je moet je mond dicht houden, je moet aan het werk. Goed, we gaan eens even praten met Laurens Visser. Hij is taalwetenschapper. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar komt dat Neder-Saksisch vandaan? Kunt u daar wat meer over vertellen? Ja, nou, het Neder-Saksisch heeft... eigenlijk ook een vrij lange geschiedenis. We hebben eigenlijk geschreven Neder-Saksisch hebben we voor het eerst al in de 9e eeuw. Dan hebben we bijvoorbeeld een lang Bijbels gedicht, dat Heliand genoemd wordt. Maar ook in de latere middeleeuwen was het Neder-Saksisch eigenlijk heel belangrijk. Er was in die tijd de Hanseliga en een handelsnetwerk tussen allerlei Europese steden. En... daarvoor was het Neder-Saksisch eigenlijk de voertaal... waarin de steden onderling met elkaar communiceerden. Ja, en hoeveel mensen spreken die taal? Is daar een schatting van te maken? Ik had net nog gezien, we hadden het net over het Neder-Saksisch in Nederland. Het aantal wordt geschat op zo'n 1,6 miljoen sprekers, dacht ik. En Maar ja, het is een vrij optimistische schatting, ben ik bang. Maar ja, en in Duitsland zijn er nog zo'n 6 miljoen mensen die het zouden spreken. Ja, ja, die gebruiken het ook echt? Hm. Nou, het varieert heel erg, denk ik. Maar in sommige regio's wordt het nog wel actief gesproken. Ja, is dat zo? Want jij zit een beetje te knikken, Adrie. Ja, ja. Ja? Nou, ik woon zelf op de grens met Duitsland. Maar ik ga, als ik boodschappen doe, praat ik gewoon in mijn Twents. En dan verstaan zij mij daar prima. Okay. Dus er zit heel veel overlap in die taal. Ja, er zit veel overlap. Ja. Maar is het nou zo dat mensen vanuit Duitsland ook mensen op Urk kunnen verstaan? Nou, er zit wel wat onderscheid tussen. Maar op Urk, ja, die gedichten begrijp ik wel. Ja, absoluut, ja, ja. Ik wel. En ik denk dat als je goed luistert, zoals de Rügen, daar kun je, daar is een tasje, een bielke. Ja, dat is bij ons ook een bielke. Ja, dat is hetzelfde, gewoon een plastic tasje. Ja, want meneer Visser, vindt u het ook belangrijk dat we, ja, zo'n taal koesteren, zoals Adrie dat graag wilt? Ja, het is uiteindelijk wel een onderdeel van het cultureel erfgoed, zou ik zeggen, van de regio en ook van Nederland. Dus het zou uiteindelijk zonde zijn als dat verloren gaat. En ja, ik ben zelf Fries spreker en ik vind het ook belangrijk om het Fries te blijven gebruiken en doorgeven. Dus dan zou ik Neder-Saksisch in principe hetzelfde gunnen daarin. Ja, u gunt hetzelfde, maar er wordt niet op dezelfde manier mee omgegaan, geloof ik, Adrie. Want jij denkt, nee, ja, het is allemaal wel leuk en aardig, maar zo zit het niet, toch? Nee, Fries is echt een officiële taal, dus als dat ook die officiële status heeft, moet de overheid ook opleidingen verzorgen in die taal. Dus de mogelijkheid dat je het kan leren en dat je dan heb je meerdere rechten eigenlijk. Ja, ja. En is het zo dat ook moet gebeuren met het Neder-Saksisch? Dat zou wel het mooiste zijn om het te behouden natuurlijk. Alleen dat is nog een hele lange strijd natuurlijk, omdat het diverse varianten heeft. Maar ja, ik denk dat het voor het gevoel van eigenwaarde voor de mensen uit dat gebied wel heel goed zou zijn. Want er worden natuurlijk heel vaak weggezet als mensen die niet al te slim zijn. Ja, werkt dat zo? Want ja. Hoe wordt er dan gereageerd op? Oh, nou, zal ik voorbeelden noemen? Ja, graag. Ik heb een poging gedaan om te studeren in Amsterdam. Nou, een half jaar was ik terug, hoor. Want was ga je met het treintje terug in de tijd? Hoeveel koeien heb je? Geeft die stomme boer eens de hamburgers en haar cola? Ja. Echt dat ik dacht, nou, ik ben Einstein niet, maar dit is wel heel erg overtrokken. Er worden altijd grapjes gemaakt met de A en de O, dat ik denk, ja, hallo. Maar wat doet dat dan met u? Nou, dat je minder waardig voelt. Ja, minderwaardigheidsgevoel krijg je erdoor. Dat je denkt, ja, zo stom ben ik eigenlijk helemaal niet. Nee, en dat voelt dan wel zo? Ja. Ja, en dat is niet fijn. Want dat wil ik dan ook nog even van Laurens Visser weten. Ik bedoel, u zegt, ik spreek Fries. Hoe zit dat bij u? Voelt u zich soms ook minder waardig? Wordt u ook zo, wordt er ook zo op u gereageerd? Ik heb het zelf niet per se op die manier meegemaakt. En ik weet wel dat er mensen zijn, bijvoorbeeld in mijn cirkels en collega's, die bewust hun Fries accent hebben proberen te verminderen om zo meer meer in te burgeren eigenlijk, om minder Fries of minder boers over te komen, om het maar zo te zeggen. Ja, dat is echt heel vervelend, hè? Nou ja, tot slot, wat moet er nu gebeuren om toch dat Neder-Saksisch te behouden en alles wat daarbij hoort? Nou, ik denk dat het ook, als je het wil behouden, moet het ook mogen. Dus het moet denk ik ook toegepast worden in de officiële werkomgeving. Bijvoorbeeld moet niet, maar het zou mooi zijn als van overheidswegen dat ook eens toegepast wordt en dat je het ook op school zou kunnen leren. En dat het niet als dom wordt weggezet. Maar daar zijn we zelf ook bij, hè? Ik bedoel, we hebben het ook laten gebeuren. Laten we dat niet vergeten, hè? Ja, precies. Dus er moet meer aandacht voor komen. Ja. Nou, dat hebben we nu geprobeerd om er in ieder geval over te praten. Zullen we nog even dat dan laten horen, hoe het klinkt? Nou. Zeg even wat u gaat doen dit weekend. Nou, dit weekend gewoon tuin in, hè? Dus ik ga aan het werk. Zoals wie altijd doet. En misschien wat dit programma weer terugluisteren. Dat zou ik ook doen. Ja. Ik kan het verstaan. Adrie Hemmink, erfgoedambassadeur van Twente. Dank je wel. En Laurens Visser, taalwetenschapper aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Dank u wel voor het meepraten. Your eyes and feel again. You can choose to let it go, embrace the innocence. Oh My G, It's Happening van Direct. Nieuws. Snipper. Ja, we gaan spelen met Daan van Straten. Die heeft gereageerd. Dag Daan. Goedemiddag. Nou, we gaan nog heel eventjes naar dat fragment luisteren. Dan praten we verder. Goedemorgen. Moet er nog wat gebeuren voor de wedstrijd van vanavond? Als het goed is, niet al te veel meer. Het veld nog even prepareren, één keer maaien. De lijnen opnieuw opzetten volgens mij. En dan zijn we er denk ik klaar voor. Ja, dat was vanmorgen Radio 1 Journaal met Astrid Kersenboom. Er wordt dus een stadion verbouwd van een club die zich voorbereidt op de Conference League. Om welke club gaat het, Daan? Go Ahead Eagles. Die is helemaal goed. Gaan we naar vraag 2. Je hebt het Max Kaartspel binnen en nu de sokken. De club in Deventer speelt vanavond hun eerste wedstrijd thuis. Hoe heet het stadion van Go Ahead Eagles? De Adelaarshorst. Nou, die sokken kun je aanmorgen. En dan het Villa VDB Keukenschort. Tegen welke club mogen de Deventenaren zich vanavond bewijzen? FK Bram. Ja, ook goed. Ben je een voetballiefhebber? Ja, een sportliefhebber. Echt een sportliefhebber. Dus jij zit vanaf morgen of misschien vanaf vanavond al voor de buis? Absoluut. Er is heel veel moois te zien, denk ik. Absoluut. Ja. Ik wens jou daar heel veel plezier bij. En doe gewoon die sokken aan als je kijkt, toch? Er zit oranje in, dus dat moet lukken. Als ze niet te lelijk zijn, doe ik het. Nou, daar verschillen de meningen over. Ja, dat begrijp dank ik. Dank je voor het meespelen. Dag Daan. Quand j'aurai tout compris, tout vécu d'ici bas. Quand je serai si vieille que je ne voudrais plus de moi. Quand la peau de ma vie sera creusée de routes et de traces et de peines et de rires et de doutes, alors je demanderai juste encore une minute. Quand il n'y aura plus rien qui chavire et qui blesse. Et quand même les chagrins auront l'air d'une caresse. Quand je verrai ma main juste au pied de mon lit, que je la verrai sourire de ma si petite vie, je lui dirai écoute, laisse-moi juste une minute, juste encore une minute. Pour me faire une beauté ou pour une cigarette. Juste encore une minute, juste encore une minute. Pour un dernier frisson, pour un dernier geste. Juste encore une minute, juste encore une minute. Pour ranger les souvenirs avant le grand hiver. Juste encore une minute, sans motif et sans but. Puisque ma vie n'est rien, alors je la veux toute. Tout entière, tout à fait, dans toutes ses déroutes. Puisque ma vie n'est rien, alors j'en redemande, je veux qu'on m'en rajoute. 60 petites secondes pour ma dernière minute. La dernière minute van Carla Bruni. Het is donderdag en dan sluiten we hier in de Villa de Weken af met een muzikale bijdrage van Marcel Hartenveld. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Het is weer de tijd van de komkommers. Want geef je nou geen moer om de spelen of de tour? Wat zit er dan nog bij waar je je wel om bekommert? Ze zijn overal, het valt bezwaar. Komkommers hier, komkommers daar. Er komt een update uit de kast en alle komcomputers lopen vast. Dan een komkompot over de gast die Trump compleet had verrast. En dan komt Biden met een stunt, dat is een komkomma en geen punt. Dat kan Kamala nu voor hem rust. En de zomer is nog lang niet om, maar ik wil echt nieuws, jongens. Komkom. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Het is nu elke dag de heetste dag op aarde. Zolang als het klimaatbureau het meet, was het nog nooit zoveel zo heet. Een satelliet maakt van de planeet één waarde. Hij rekent alles door en komt elke dag tot een record. Hier dendert de regen door de straat, maar het stijgt dus ook elke dag een graad. Wat krijgen we in godsnaam hier nou later voor klimaat? Of het nou een moeras wordt of woestijn, één ding lijkt me wel fijn. Dat hier straks geen komkommers meer zijn. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws. Villa VDB. VDB. Fijne vrijdag. Van Marcel Hartenveld gaan we naar Jan-Willem Wesselink. Geld op je leven, wat gaan jullie doen? Ja, Ellis, wij gaan praten over het basisinkomen. Want daar zijn al jaren vurige pleidooien voor. Maar nieuw onderzoek in de Verenigde Staten werpt weer een beetje nieuw licht op het weggeven van gratis geld. Want deelnemers aan een experiment zijn minder gaan werken en ook niet echt gezonder geworden. Mm. En dus is de vraag die wij stellen wat dit onderzoek ons vertelt over het basisinkomen. Goed, zometeen op deze zender. Dankjewel, veel succes. En de komende 2 weken dan sluiten we de deuren dus van de villa vanwege Radio Olympia, gepresenteerd door onder andere Jurgen van den Berg en Guylaine Plag op deze tijd. En de villa is er dan natuurlijk, wil ik zeggen, over 2 weken weer. En dat is dan maandag 12 augustus. Mag ik u danken voor de aandacht ook deze week weer. En geniet vooral heel veel bij die Olympische Spelen. Er is natuurlijk heel veel moois te zien. Prettige dag nog. Samen Max. Ster. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Hoe voelt het wanneer alles je wordt afgenomen? Ontdek de impact van roof en restitutie van Joods cultuurbezit. Kom nu naar Beroofd in het Joods Museum en het Nationaal Holocaust Museum. Kijk op jck.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.